Книга суддів. Розділ 14. Пішов якось Самсон у тімну і нагледів там жінку з дочок філістимлянських. Повернувшись, оповів він про те батькові і матері словами: «Бачив я у тімні жінку з дочок філістимлянських. Візьміть мені її за жінку». Батько з матір'ю кажуть йому: «Хіба немає тобі жінки між дочками твоїх братів і в усьому нашому народі, що мусиш іти за жінкою до філістимлян, до необрізаних?» Та Самсон каже батькові: «Ні, таки цю візьми мені, бо вона сподобалась мені». Не знали ж його батько-мати, що на те була воля Господня, та що він шукав причини проти філістимлян, які того часу панували над Ізраїлем. От і пішов Самсон з батьками в тімну, і як вони підходили до виноградників тімни, вискочили на нього, рикаючи, левеня. Зійшов тоді на Самсона дух Господній, і він роздер його, як козеня, не мавши в руці нічого. Батькові ж та матері не сказав, що зробив. Прибув він і говорив з жінкою, і вона вподобалась йому. Повернувся він трохи згодом, щоб її за себе взяти, і по дорозі звернув подивитись на падло левеняти. Аж ось у левенятиному трупі рій бджіл з медом. Нашкрябав він собі його в руку, та й, йдучи далі, їв собі по дорозі. А прийшовши до батька матері, дав їм, то й вони їли. А сам не каже, що мед отой вишкрябав із левенятиного трупа. Потім прийшов до жінки батько його і справив Самсон там бенкет, бо так, звичайно, робили наречені. І як побачили його, вибрали 30 бояр, щоб були круг нього, і сказав до них Самсон: «Загадаю я вам загадку. Якщо відгадаєте мені її за 7 днів бенкету, та якщо розв'яжете її, я дам вам 30 льняних сорочок і 30 святкових одягів. Коли ж не спроможетеся відгадати, то ви дасте мені 30 льняних сорочок і 30 святкових одягів». Ті йому і кажуть: «Загадуй, почуємо». Тоді він каже їм: «З ненаситного – сить, із сильного – солод». І 3 дні не могли вони відгадати загадки. На 4-й же день сказали вони до Самсонової жінки: «Намов твого чоловіка, щоб розв'язав нам загадку, а то спалимо тебе разом із батьківською хатою. Хіба на те ви нас кликали, щоб обдерти?» І заповзялася Самсонова жінка перед ним плакати і промовляти: «Зненавидів ти мене, не любиш уже мене. Загадав моїм землякам загадку, а мені і не звірив розгадати». І відказав їй Самсон: «Рідному батькові матері я не звірився. Чого б то тобі мав би звірятись?» Вона ж усе плакала перед ним 7 день, поки тривав бенкет. А 7-го дня він таки роз'яснив їй, бо дуже вже вона йому докучала. Вона ж виказала загадку синам свого народу. 7-го дня, ще перед заходом сонця, кажуть йому люди міста: «Що солодше від меду? Що сильніше від лева?» Він же відказав їм: «Якби ви моєю телицею та не орали, моєї б загадки не відгадали». І найшов тоді на нього дух Господній, і, зійшовши в Аскалон, убив він там 30 чоловік, познімав з них усе, що на них було, та та й пороздавав святкову одежу тим, що загадку відгадали. Потім, у великому гніві, пішов до батьківської хати. Жінку ж Самсона видали за одного з товаришів його, що був при ньому дружбою.